sem poemas que son más ay, quiero atopar a luz de aquí para verme como soy. Baixamos a música que quero comentar contigo, Manolo, o que nos trouxeches. A música primeira que fixemos, que escoitamos na despois da sintonía foi deste grupo que Arañas Folk. Arañas Folk. Este CD que les traen titúlase Godaxe, non? Arañas Folk publicou ese cuarto disco que Godaxe, pero que está composto por bastantes persoas. Unha delas a que coñeces ti precisamente é precisamente Manuel Brañas, non? Eu coñezo, fundador, coñezo a un amigo del que foi o que me puxo en contacto con él. Con Manuel. A él, falo con él, comunícome a través do teléfono, das redes sociales, pero personalmente tampouco coñezo. Pero é unha música bonita, eh? Pero é unha música, a mí personalmente me gusta moito. O noso técnico puxónola antes de fondo, sí. E pode volver a poñela se lle parece, non? Este grupo está formado polo propio Manuel, que toca gaita, arpa, zanfona, yoguilo, requinta, frota, bueno, un músico enorme, non? Sí. Xunto con Ana do Souto, que é a voz, Leonardo Branco, que é o violín, Aser Álvarez, que é batería e pandeireta, Guillermo Barañas, acordeón, Eduardo Valviso, baixo, José Antonio Blanco, guitarra, e a Olga Brañas, piano, teclados, diversos instrumentos de percusión, non? Sí. E este teléfono que nos facilitache precisamente o de Manuel. Este é o de Manuel. Para poder poñerse. Sí. Que intentaremos abordar noutro programa de radio. Vale, en galegos novais. Por exemplo, pues sería, está. Bueno, pero eu quería tamén falar, a ver si é posible, o noso técnico intenta poñer esa música de Brañas Folk, e senón, de mentras, pois intentar falar con Mondavane. Mondavane é un artista cultural, un artista, como poderíamos chamar, un artista do pobo, un ilustrador popular que... Popular, precisamente do que acabas de dicir, do pobo. Bueno, él fai grandes pinturas nos murales. Murales, grandes, grandes murales, que despois convirteos en cadros. Comercializos. Sí, a xente pode intentar, sí, intentar mercalos, sí. Bueno, vamos a ver si é posible. Exactamente. Ah, xa o temos. Pois, bueno, non fai falta música, non? Vamos a darlle xa directamente. Vamos directamente. Moi boas tardes, Mon. Boas tardes, que tal? Moitas gracias por atendernos, Mondavane. Eu estaba dicindo que é un grande ilustrador, pero tem, ao mesmo tempo tamén un pintor de grandes murales que ademais foron premiados moitos deles. Sí. Pero non de brocha gorda, eh? No, mas claro. Son unha fina, eh. Murales, murales, un artistiña que dicimos por bueno, aquí, non? Bueno. Bueno, pero que aparte de artistiña, ahora colles adquiriches outra función que é precisamente reproducir eses murais dunha forma un poquinho máis accesible que os que sí. O desexen poden mercalo, non? Sí, bueno, non solamente dos murais, senón que agora estou traballando bastante máis traballo de estudio de lienzo e historia. Estou intentando trasladar un pouco que fago en gran formato a pequeno formato, a traballo de estudio. Así que algunhas obras as estou reproducindo en reproducción digital para que alguna xente a poda adquirir, efectivamente. Bueno, o arte que ti facías era tamén parte dun reclamo turístico para que a xente se achegara precisamente a ver non somente eso, a túa creatividade pictórica, sino tamén o entorno, non? Porque aí na Baixa Limia tiñas unha acepción algo fora de serie, non? Bueno, se te refieres a, por exemplo, a aldea de Puxedo. Por exemplo, sí. En Lobios, sí, aí temos moita obra, efectivamente un reclamo turístico que eu estou encantado de aportar ás nosas vilas para que se xa un engadido máis da nosa cultura e a xente se achegue a elas. Se eu podo aportar ao meu granito aí para que a xente... circule por as nosas aldeas e eu estou encantado. De verdad que bueno, aparte de que estés encantado, nos admiramos esa túa creatividade. Eu cando eu son Armando Fernández. Cando vou por unha cidade ou pobo pequeno que haxa un mural así, eu sempre digo: mira, por aquí pasou a vida. Exactamente. Por aí pasou alguén e deixou unha pegada para que outros miren para ela, sí, señor. por exemplo, pois, en ese sitio que dices ti, pois, pasaxe ti e mira, Puxedo. Quedou eso. Puxedo está. En Puxedo, pois, sí, quedou a toda pegada. Sí, pero unha aldea exemplar porque están recuperando toda a aldea, están facendo un traballo maravilloso de, pois, por exemplo, coas calzadas, coas eiras, cos hórreos, están recuperando... Toda a vida está, é unha vida exemplar, a verdade. Eu invito a todos os vosos ointes a visitala porque é unha maravilla. Sí, sí. Aparte de eso, bueno, pues eso, felicitación. Me parece que se o dixéramos cando te entrevistamos por primeira vez que non somos talismán, posto que foches elixido como mellor do mundo no mes de xullo, ese... Correcto. Ese... Sigrás, non? Sí, gracias, correcto. Ajá. Bueno, pois que sigas tendo moito éxito, que nos seguimos sendo talismán igualmente, eh. Moitas gracias. Eu tamén son un pouco talismán, dígolle aos meus clientes, polo menos. Por exemplo, o Concello de Cambre, dígolle, eu son talismán, sabes que temos o mellor mural do mundo, e así que estamos un pouco alimentando uns aos outros, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a ver, aparte de que alimentemos, nos eliximos ben os que entrevistamos, de feito, vos xa sodes vos, non quero poñerme ninguna medalla. Moitas grazas. A verdade é que sodes vos. Temos a sorte de que, ademais, nos deixedes falar con vos, comunicarnos bueno, con vosotros. Bueno, un placer, para mí, un placer, xa sabedes. Sí. Bueno, facernos eco de xente con artista grandes traballadores galegos aquí no exterior, para non ser unha honra. Sí, sí. Bueno, para min tamén, porque bueno, o meu traballo trasede un pouco de difundir a nosa cultura e vos facedes un pouco mesmo, non? Entón sí. Estamos na mesma onda. Que estás agora traballando en algunha cousa especial para que poidamos dicirlle aos ointes? Bueno, teño varios proxectos, pero sabes o problema, que vivimos en Galicia, xa sabemos como son estes tempos, estamos parados no estudio, porque non podo sair exterior, pero teño varios proxectos aí entre maos no exterior que en cando remitan un pouco esas chuvias, pois, pois xa os veredes nas redes. Moi ben. Moi ben, estupendo. Pois felicitarte novamente, darche as gracias por atendernos, bueno, pois que os que queiran que se poñan en contacto contigo, que ademais poden adquirir algunhas das túas creacións para poder poñelas no comedor, convertidas nun cadro tamén, non? Exactamente, agora estamos lanzando aí unhas novas reproduccións, así que o quen queira, xa sabe, nas miñas redes sociais ou unha página web, aí pode investigar toda a obra disponible. Unha recomendable é Outra Estrella, non? Exactamente, eso, bueno, é o novo lanzamento desta semana. Iso é unha reproducción en alta calidade, a novas reproduccións digitais que facemos agora os artistas, que teñen eso, unha alta calidade, unha forma, como dicíades vos, de adquirir unha obra de forma asequible para todos os públicos. Uh-huh. Moitísimas gracias, moitísimo éxito, ya está outro, ya está outro momento. Mon, non te incomodamos máis. Veña. Nada, un placer, ata logo. Música para despedir a Mon, de seguida pois teremos que despedirnos nosotros tamén, sí, non? Que temos algo feito por aí. Sí, sí, veña.